siz mümin kardeşlerimi cennetiyle ve cemaliyle tasvip eylesin inşallah. Dikkatle ve alakayla takip etmenizi ve bütün meseleleri anlamanızı ve burada duyup dinlediğiniz hakikatleri çıkıp dışarıda tatbik mevkiine koymanızı Allah aşkına istirham ediyorum. Müslüman, mülkiyetine sahip ol. Müslüman, yeryüzünde ebedi kalmayacağını iyi bil. Küllü nefsin zâikatul mevt hakikatini iyi anla. Ve mülkiyetinin sorumluluğunu, malikül mülke karşı mesul olduğunu, ve yetüselümme levme izin anin naim olduğunu çok sıkı bir şekilde anla. Allahu Azimüşşan şöyle haber veriyor, şöyle tehdit ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Sadakallahul Azim. Ey Müslüman! Kulaklarını şu ayet-i kerimeye, gönüllerini şu ayet-i kerimenin manasına teslim eyle. Allah-u Azimüşşan tevbih ediyor, tehdit ediyor. Onlar ki altın ve gümüş stok ettiler ve durmadan mal topladılar, sermaye ve servet topladılar. Altını ve gümüşü kendi haline, stok haline, depo haline, topluluk haline getirdiler. Ve fakat وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hiçbir şey harcamadılar. Ve zekatını vermediler. Zekat vermedikleri için onların azabı var. Ve o azabı da فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Çok elemli, çok acıklı cehennem azabıyla onları haberdar et Muhammed'in. Aleyhisselatü Vesselam diyerek böyle bir haber bırakıyor. Efendiler, zekatı verilmemiş olan malın hükmü haram olmaktır. Sen servetinden, ticaretinden, nakit eşyandan, malından, gümüşünden ve altınından nisap miktarına malik olduğun müddetçe zekatını ayırıp vermezsen bütün servetin haram olacaktır. Servetinin içinde ilahi hakkı, Rabbani hakkı, lahuti hukuku ayırıp vermedikçe bütün servetin haram, bütün sermayen haram olacaktır. Böyle bir harama, böyle bir vebale dahil olmamalısın. İşte malı depo etmek, malı saklamak ve Allah'ın cezalandıracağım dediği servet olmaktan kurtulması için zekatının mutlaka verilmesi lazım. İbni Ömer radıyallahu teala anhuma şöyle söylüyor. قال ابن عمر كل ما أديت زكاته فليس بكنز hangi malın zekatını vermişsen artık o mal kenz değildir, hazine değildir, stok değildir, yerin yedi kat altında olsa bile, sakı bulunsa bile zekatını vermişsen korkma diyor İbn Ömer. İşte Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. قال Cabir اِذَا اَخْرَجْتَ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكَ كَكَدْ اَذْهَبْتَ عَنْهُ شَرَّحْ وَلَيْسَ بِكَنْزِ Sen eğer ticaretinden ve emlakinden, mülkünden Allah'ın tayin ettiği zekatı çıkarıp vermişsen bil ki o malın şerrini def etmiş bulunursun. Zekatı verilmeyen malın ismine şer diyor. Şerrül emval, malların en kötüsü. Malların en kötüsü zekatı verilmeyen mallardır. Cezanı çekersin. Bugün anarşizmin iştahı kabarmışsa, bugün komünizm iştahını kabartmışsa, komünist ihtilal provalar yapılıyorsa, komünist tehditler savruluyorsa, senin zekatını vermediğin şerrül emval olan malın yüzünden zeydahlanıyor. Allahu Azimüşşan nasip ederse önümüzdeki derslerde göreceksiniz. Bu anarşizmi, bu komünizmi, bu sendikalizmi, bu her türlü terörizmi teşvik eden ana gayelerden birisi de zekatını vermeyen zenginlerin ellerinde tuttukları korkunç mallar, kentler ve hazinelerdir. Onlar komünizm iştahını kabartıyor. Ama ne olacak? Bir gün Allah göstermesin, bir gün